dig min pige. Det var icke London, Rom, New York, Paris. Det var i ett fjärnt och mystiskt främmet rike som vi tog till klavet om till paradis. Det hände första gång på Bali, Bali. Vi möttes på den vita badestrand. Vi följde natten lång på Bali, Bali. Det var en tur i äventyrets land. Och månen smilte muntert över vannet. Den speglade sig i dina ögne blå. Jag följde att jag ändå livade stranden. Du var grunden som jag länge väntat på. Det hela skjulte sig i natten. Och allt var bara fred och fri. Skönt du var näppe fyllt i atten. Men det var första gång du mötte kärlighet. Du viskade jag är din och jag var salig. Skönt tiden borde vara mer lång. Den natt jag kysset dig på Bali, Bali. Det hela hände allra första gången.